edemeyeceği kanısına vararak bu işin mağdurlarının üzerinden böyle bir kampanyayı başlatma ihtiyacı duyduk. Şimdi ben konuklarımıza Sayın Binnaz Toprağa, Ufuk Uras'a ve Tolga Tüzün'e hoş geldiniz diyorum. Binnaz Hanım'la başlıyoruz ve devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben biraz erken ayrılabilirim. Çünkü hem daha sonra bir toplantıya katılacağım. LGBT'lerle ilgili. O arada da bebekliğimden beri tanıdım. Benim kızımı arkadaşı evleniyor. Nikahımı kaçırıyorum ama daha sonra bir resepsiyonu var. En azından oraya bir saatlik uğramak istiyorum. Onun için şimdiden sizden özür dilerim. Şimdi konu yeni liberal politikalar ve mobbing. Aslında bu başlık altında olacağını biliyor muydum? Emin değilim. Ama çıkıntılık yapacağım ve bu başlığa katılmadığımı söyleyeceğim. Yani ben mobbingin yeni liberal politikalarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Doğrudur. Yani kan mücadele hakikaten geriledi ve o literatüre baktığımızda yani ekonomi politik literatürüne baktığımızda bunun nedenlerinden bir tanesi sayılan en önemli nedenlerden biri sermayenin uluslararası niteliği. Yani sendikal mücadele ne zaman etkili olabiliyor? Eğer diyelim ki bir ülkede işçiler grevle tehdit ettiğinde, genel grevle tehdit ettiğinde işverenleri gerçekten de işler durabiliyorsa, fabrikalar kapanabiliyorsa falan. Halbuki bu uluslararası sermaye şu parayı mı istiyorsunuz kusura bakmayın veremem deyip kalkıyor. Daha ucuza işçi çalıştıracağım, başka bir yere göç ediyor. Dolayısıyla da yani o sistemin gereği gerçekten de sendikal mücadele bu yeni liberal politikalar bağlamında geriledi. Ama ben bu özellikle mobbing olayının bununla bağlantılı olmadığını düşünüyorum. Şu şekilde açıklayayım onu. Yani bu tabii daha Marksizan bir bakış açısı. Yani sınıf mücadelesiyle bağlantı kuruyor mobbing olayıyla. Ben sınıf mücadelesinden ziyade hele hele Türkiye'de farklı bir ideolojik boyutu olduğunu düşünüyorum. Şimdi kapitalizmi mesela bunun hakkında yeni sağ olsun benim mecliste danışmanım Erhan bulmuş gösterdi. Sizlerden biri herhalde Çağla Oplas'ın var yeni liberalizm bağlamında mobbing özgürlüğünden yazdı. Belki kendisi de buradadır. Ve kapitalizmin işçileri baskı altında tutmak için uyguladığı bir yöntem olarak genel olarak özetlemiş. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum dediğim gibi. Şu nedenle şimdi mesela Alman sosyoloğu ki işte 20. yüzyılın ve gelmiş geçmiş en önemli sosyologlardan biridir. Max Weber'in çok da şey olmayacağım yani çok akademik bir şey söylemeyeceğim ama bu kapitalizmin çalışmasıyla ilgili söylediği şey şudur. Der ki çağdaş kapitalist dünyada legal, rasyonel bir bürokrasi lazım. Yani ancak o şekilde çalışabiliyor. Legal, rasyonel bir bürokrasisi olduğu. Legal, rasyonel bürokrasiden kastedilen nedir? Liyakata dayalı olmalı. İşte olması, bir takım görevlerin belirgin olması. Yani kim ne yapacak bir bürokratik örgüt içinde. Ast-üst ilişkilerinin belirgin olması, şahsi eşyalarla ofise ait eşyaların birbirinden ayrılması ve de o bürokrasiden hizmet alanlara hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaması. Yani sen benim, ne bileyim diyelim ki bankada çalışıyorum, benim komşumun kızı, onun için ona istediğinden fazla para vereyim veya daha az faizle bankanın. Şimdi bunların olmaması. Bu önemli çünkü şu açıdan önemli, yani liyakata dayalı bir bürokrasi olmadığı takdirde de bu kurallar bütünü var olmadığı takdirde Weber'in söylediği rasyonel olarak çalışamayacak. Rasyonel olarak çalışamamak demek aynı zamanda o işletmenin yeterince kâr edememesi demek. Onun için yani kapitalizmin temel şeylerinden bir tanesi bu rasyonel olarak çalışabilmek ve legal yani hukuki bir takım kuralların şey olması, varit olması. Şimdi ben tam tersini düşünüyorum dedim. Şu açıdan tam tersini düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki, yani burada da yanılıyor olabilirim ama kapitalizmin, mesela Japonya örneğini düşünüyorum ve Japonya'nın ekonomisinin böyle dev bir ekonomi haline gelmesini 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında. Burada şirkete bağlılık pekala önemli. Yani bilakis bana şey diye düşünüyorum, yani yeni liberal politikalar veya eski liberal politikalar, ama kapitalizmin mantığında işçileri kendine bağlayıp canla başla çalışmalarını sağlamak var. Mesela Japonya örneğinde bu şirketlerin kendi maaşları var. Sabahleyin toplu halde, hala da var. Eskiden daha da bu yoğundu. Toplu halde şirket maaşı söyleniyor. İşte yaz kampları var. Hafta sonları gidilecek bir takım kulüpler var. O çalışanların bir arada olabileceği. Hatta mesela bugün evli erkekler Japonya'da isyan ediyorlar. Çünkü şirket neredeyse zaman tanımıyor aileyle vakit geçirmesine. Akşamları da çalışanların yine aynı bir kulübe gidip orada vakit geçirmelerini istiyor vesaire. Bunun sonucunda da mesela hep duyuyorsunuz, işte bir şirketin müdürü başarılı olamadı diye gidiyor adam kendini öldürüyor, intihar ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum, mantık şu: bir insan çalıştığı yere ne kadar kendini bağlı hissederse o kadar çok fedakarlık yapacaktır. O kadar çok, hani para verilmese bile daha fazla çalışacak. Geceleri kalacak, hafta sonları gelecek. Bunu mesela genç insanlarda da ben çok görüyorum. Rekabetten dolayı da bu böyle. Aslına bakarsanız, yani ilerleyebilmek demek, bugün bu rekabetçi ortamda ilerleyebilmek demek. Hakikaten hafta sonunda gidiyorsunuz, kimse size para falan verdi yok. Gel diyen de yok. Ama kendinizi ön plana çıkarıp da iş yerinizde ilerlemek istiyorsanız gece çalışıyorsunuz, hafta sonu gidiyorsunuz. Benim kızımdan biliyorum, bunları çok yaptı. Bir ara işte yurt dışında okudu, oralarda çalışıyordu. Onunla bağlantılı. Şimdi dolayısıyla ben Türkiye'deki şeyin bu liberal politikalarla, yani işçi sınıfını baskı altına almak değil. Çünkü aslında kapitalistler de bu baskı altına almanın pek de yürümediğinin farkına vardılar. Yani bilakis insanları teşvik etmek, heveslendirmek ve benim de söylediğim gibi kendi kendilerine şirketi benimsedikleri için, çalıştıkları yeri benimsedikleri için gereğinden de fazla çalışmak, gereğinden de fazla öz veride bulunmak. Ben Türkiye'deki bu mobbing olayının aslında Türkiye'nin ta geçmişten beri süre gelen ama özellikle son yıllarda iyice de ayyuka çıktığını düşündüğüm yandaşları bir yerlere çekme işiyle, yerleştirme işiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de AKP'nin bunu yaptığını düşünüyorum. Yani ben mesela yaptığım bir araştırma vasıtasıyla, asıl kökenim akademisyenlik, Anadolu kentlerine gitmiştim. Şimdi oradan örnekler vereyim mesela. Hem mobbing örnekleri hem de ne maksatla yapıldığı. Yani orada söylenen şeylerden bir tanesi, gittiğimiz bütün şeylerde, bütün kentlerde, eğer siz AKP veya Gülen cemaatine dahil değilseniz, o koalisyona dahil değilseniz iş bulmanız imkansız. İş bulmuşsanız da aslında bu mobbing türlü şeylerle, yöntemlerle işi bırakmanızı sağlamaya çalışıyorlar. Mesela bunu öğretmenlerden çok duydum. Ne yapıyorlar? Daha layık olarak gördükleri ya da Alevi öğretmenler diyelim ki, yani o tür bir koalisyona, daha mütedeyyin kesime dahil olmayan insanlar, giyimleri, kuşamları, yaşam tarzlarıyla falan. Karı koca öğretmenleri farklı farklı yerlere tayin ediyorlar. Hatta bir tanesi mesela karın dede hamile, bilmem 7 aylık hamile, ta bilmem nereye şey edildi, tayin edildi, gitti oraya mecburen kendi başına. Aynı şey hemşirelere yapılıyor mesela. Ya da daha fazla, bunları çok duyduk bu araştırma sırasında, daha fazla iş yükü yükleme. Nöbetleri, gece nöbetlerini onlara vermek, öğretmenlerin işte 5 saat miymiş ne demişlerdi, unuttum şimdi. Yani belirli bir saat haftada, 5 saat olur, çok daha fazla, 5 gün. belirli bir saat ders vermeleri gerekir. O ve bu anlaşılmış yıllarca süre gelen bir yöntem. Ama bu öğretmenlere daha fazla ders saati veriliyor. İşte 5 dakika gecikseler mesela başkalarına hiçbir şey yapılmazken hemen haklarında tutanak tutuluyor. Gibi. Mesela bir tanesini anlatayım. Konya'da bir felsefe öğretmeniyle konuşuyorum. Çok da şey, yani üniversitede felsefe dersi verebiliyor. Çok etkilendim. Alevi biri. Ve de şey anlatıyor. İşte nasıl oradan oraya sürülmüş, oradan oraya sürülmüş. Yani değil, yollamadıkları okul kalmamış böyle. Habire sürülüyor. Ben de dedim ki yani şaka yolu, ay siz de huysuz musunuz desiniz dedim. Hiçbir yerde barınamıyorsunuz dedim. Bilerek şaka yaptığımı anladım. Ve şey diyor, anlatıyor niye sürüldüğünü. Şimdi diyor ki Konya'da devlet lisesi. Bir gün gittim diyor sabahleyin liseye diyor. Kapının önünde din hocası paçalarını sıvamış. Ondan sonra bir tane lise öğrencisinin eline ibrik vermiş. Abdest alıyor. Ya hocam demiş Allah kabul etsin ama yani arka tarafta musluklar falan da var. Bu da lisenin kapısının önünde olmaz ki. Gitmiş din hocası şikayet etmiş. Vay benim işte şeyime, dinime müdahale ediyor diye adamı sürmüşler. Yani buna benzer çok örnek dinledik. Başka bir öğretmen anlatıyor. İşte müdür gelmiş demiş ki bundan sonra siz pantolon giymeyeceksiniz, beyaz örnek giyeceksiniz. Niye falan demişler kadınlara, kadın öğretmenlere. Erkek öğretmenler tahrik örnek demiş. Şimdi çok şekerli bir kadın öğretmendi genç. Diyor ki ben de döndüm dedim ki diyor, acaba biz de tahrik olabilir miyiz? Bu erkek arkadaşlarımız da çok dar pantolonlar giyiyor dedim diyor. Ama yani bu tür nedenlerle şey alamayan, yükselemeyen işinde hatta mesela dahil oldukları sendikadan dolayı. Yani mesela öğretmenlerin ki eğitim Birsen, AKP'ye yakın olan sendika, o sendikacılarla falan da konuşuyorduk, eğitimcilerle mesela. Ve şunu söylüyorlar, yani eğer mesela müdür olmak istiyorsan deniyor bir ilkokula, muhakkak sendikanı değiştirmen gerekecek. Veya eğer üstlerinden sen iyi bir sicil almak ve işinde yükselmek istiyorsan sendikanı değiştir. Ve nitekim o rakamlara bakıyorsunuz, yani bu bakanlığın kendi verdiği rakamlar. Mesela 2002 yılında AKP işe geldiğinde eğitim sendikalarına ben baktım. Solda olan sendikalar ve de MHP'ye bağlı Türk eğitim sen falan neyse onun adı tam bilmiyorum ama onların sayısı aynı kalmış. AKP'ye bağlı olan 315 bin ben baktığımda 2008 yılında baktım. Şimdi daha da çoğalmış. 315 bin yeni üye. Yani inanılacak gibi değil. İnanılmaz. 42 binden 315 bine çıkmış AKP'nin eğitim bir sayı. Şimdi dolayısıyla bu tür şeyler çok yaygın. Yani özet olarak şunu söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de bu tür şeylerin, bu yeni liberal politikalardan ziyade, çünkü Türkiye'de de aslında o var. Yani bakmayın şimdi şirketler gerçekten de önemli bir kısmı, işte spor şeyleri var, tesisleri var, çalışanlar yararlansın diye, özel sektörde bu. Spor tesisleri var, hafta sonu faaliyetleri var, var da var. Yani o Japonya örneği gibi insanları kendilerine bağlamak için, canla başla çalışmalarını sağlamak için gayret de göstermiyor değiller. Ama hele hele bu devlet sektöründe, ama büyük ölçüde bu özel sektöre de yansıyor, Anadolu kentlerinde özellikle. Çünkü Anadolu kentlerinde iş yapanların büyük bir çoğunluğu da Fethullah Gülen cemaatine dahil olmadığınız takdirde de boykot ediyorlar. Zaten iş yapamaz hale geliyorsunuz. İşte iş yeriniz varsa size der kimse alışveriş etmiyor. Muhasebeciyseniz kimse muhasebe defterlerini size teslim etmiyor. Bunun gibi de çok şikayet dinledik ve ben bunları yazdım. O belki hani mahalle baskısı falan diye kamuoyunda şey etti ama Türkiye'de farklı olmak diye. Hala da piyasada satılan bir kitap. Bütün bu örnekleri yazdım. Bağlamak gerekirse ben bu mobbing meselesinin bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii iş yerinde sizin patronlarınızın, üstlerinizin mobbingin yanı sıra şey de var herhalde. Diğer çalışanların size mobbing uygulaması. O, bugün konumuz olmadığı için ona girmedim. Ama onunla da mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o çok daha geniş bir probleme bağlantılı. O da şu, farklı kimliklere karşı ön yargıların Türkiye'de yaygın olması. Yani düşünün, daha ilkokulda çocuklar o mobbing olayına başlıyorlar. Bir tane gözlüklü varsa dört göz diye başlıyorlar ona takmaya. Ama bu hayat boyu da devam edebiliyor. Yani iş yerlerinde de meslektaşlarının, arkadaşlarının şu veya bu nedenle saçının şeklini beğenmedi, giyimini beğenmedi, çirkin buldu, herhangi bir kusuru olduğunu düşünüyor falan mobbing uygulaması. Hele hele bu şeyle bağlantılı, demin de dediğim gibi farklı kimlikte olmanızla da çok bağlantılı olabilir tabii. Mobbing galiba o farklı kimliğe gönderme yapmıyor ama ben iç içe geçtiğini düşünüyorum onların. Yani genç bir erkeğin küpe takması mesela, saçını uzatması. Bunu da çok duyduk o araştırma çerçevesinde. Yani nasıl insanlar tarafından sokakta durdurulup ulan annene benzeyeceğine babana benze falan, kız mısın sen oğlan mısın falan gibi. Ya da renkli tişört giydi diye bir genç bir erkek. Ya da işte o şehirde giyilen etek boyundan birazcık daha kısa giydi diye, fahişe diye bağırışılması sokak ortasında insanlara. Ya da Alevi olduğu için, ya da Kürt olduğu için falan. Dolayısıyla bunların ben iç içe geçtiğini düşünüyorum. Yani mobbing olayıyla bu ayrımcılık olayının çok da böyle keskin çizgilerle ayrılmadığını ve bununla da mücadelenin hem eğitim sistemi içinde olması gerektiğini, hem de işte medya kanalıyla, çıkarılacak kanunlarla, nefret söylemlerini engellemekle falan mümkün olabileceği kanaatindeyim. Ama maalesef Türkiye'de hiç bunların yapıldığı yok. Yani herkes kendi haline bırakılmış vaziyette. Ve kadınlar dahil olmak üzere, ki yani azınlık da değil, kadınlar nüfusun %50'si, müthiş bir şey var, ön yargılar insanlara karşı. O ön yargıların bir parçası da bu mobbing şeklinde kendini gösteriyor herhalde. Teşekkür ederim. Biraz önceye teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Tolga Bey'e veriyoruz. Teşekkür ederim. Mobbing dediğiniz gibi enteresan bir kavram. Yani bizim çok fazla karşımıza çıkmıyordu. Son zamanlarda yavaş yavaş farkına varmaya başladığımız, hukuksal çerçevesi çizilmeye başladıktan sonra önümüze çıkmaya başlamış bir kavram. Bana da sevgili Çağla konuşur musun dediği zaman, yahu ben ne konuşurum konuyu bilmiyorum ki dedim. Oysa konuya daha önce temas etmiştim tabii ki. Yani eşim psikolog ve onun çalıştığı müşterilerin başından geçenlerle ilgili bir çeviride yardımcı olmuştum. O yüzden mobbing kelimesine aşinaydı. Fakat tam olarak ne olduğunu gerçekten izahlayamamıştım kafamda. İki haftadır ne anlatacağım diye düşünürken bazen gerçekten şans size yardım ediyor. Dün Taksim'den okula gitmek üzere Silahdaray'a bir taksiye bindim. Adam elinde kahve, çay, sigara ve cep telefonuyla bir hummalı konuşma trafiği içerisindeydi. Kızını arıyor ve kızıyla telefonda konuşuyor. Tam şey yapmadım, dinlemedim. Sonra bir başka birisini aradı. Dedi ki, hayır kız çok kızmış, işte işe gelmek istemiyor kesinlikle. Biliyorum abi, işte sen böylesin, sen şöylesin ama kız, bizim kız huysuz, ne yapacaksın? Ondan sonra kıza tekrar geri dönüyor telefonda. Bak ben patronumla konuştum. Sabahleyin biraz sinir tepesindeymiş, işte bazen bağırabiliyormuş, o yüzden sana karşı bir şey değil, üstüne alma, gel huysuzluk etme, git içeride paran var, kalır, sen git şu iki gün işe, sonra biz sana hastalık izni alırız, plajda ayağını kesti falan deriz, bir şekilde seni kurtarırız orada. Dedikten sonra kız hayır dedi ve tekrar patronu aradı. Abi gelmiyor dedi. Peki gelsin parasını alsın o zaman dedi. Git paranı al dedi. Böyle kapattı. Sonra bana döndü. Evli misin dedi. Evliyim dedim. Çocuk var mı dedi. Yok dedim. Yapma dedi. Tamam dedim ben de. İşte böyle huysuz oluyorlar falan dedi. İşte, yok patronu bağırmış. İşte bağırır patron. Bu işveren tabii ki adam. Yani orada çalışıyor. Tabii ki bağıracak. Ha dedim, bu benim tam bulunmaz fırsat benim için yarınki konuşmada. Şimdi bu tam anlattığım hikayede keşke bir de kaydetmeyi akıl edebilseydim, şurada çalsaydım daha da güzel olurdu ama. Şimdi biraz önce konuştuğumuz şeyler içerisinde tabii ki mobbing olarak bir şeyin nitelendirilebilmesi için sadece bir seferlik bir olay gerçekleşmiyor. Bunun sürekli olarak devam eden bir sürekli tacize dönüşmesi gerekiyor. Ama bir ara bir üç defa kelimesini duyduğum için bunu kendi emellerime alet ederek bu yaşadığı şeyin kızın mobbing olduğunu düşünmek istiyorum şu anda. Çünkü üzerinden konuşacağım şeyler var. Bu biraz önce anlattığım hikayede benim için ilginç olan şey kızın böyle bir baskıya, böyle bir tacize maruz kalmış olması değil. Bu gündelik hayatımızda çok sık karşılaştığımız, giderek daha iyi bir şekilde tahlil edebileceğimiz bu kampanyalar sayesinde bir davranış biçimi tabii ki. Beni daha çok ilgilendiren tam da bu mobbingin üzerine oturduğu sosyal toplumsal mekanizmalar. Yani baba ile işverenin arasındaki telefon konuşması. Yani bu mekanizma sanırım biraz önce Binnaz Hocam da anlattığı o toplumsal bir takım ilişkiler bazında üretim güçlerinin kendi içerisindeki kurgusuna çok fazlasıyla yardım ediyor ve üretim güçleri bunun üzerinden kendisini tekrar kurmaya başlıyor. Yani yerleşik olan, işte yeni liberal politikaların en iyi kullanmayı öğrendiği şeylerden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Yerleşik toplumsal ilişkileri kendilerine yontmayı öğrenmeye başladıkları andan itibaren belki yeni liberal politikalardan bahsetmeye başlayabiliriz. Ve onların mobbingdeki etkilerinden bahsetmeye başlayabiliriz. Eski rasyonaliteyi yukarıdan aşağı dayatmaktansa var olan irrasyonaliteyi kendi çıkarlarına kullanmaya, kendi çıkarları için yokmaya başladıkları andan itibaren iş ilişkileri değişmeye başlıyor. Burada işte tam olarak da belki geriye döneceksek illa Gramsci'nin kültürel hegemonya diye tanımladığı şey, yani rızanın toplumsal olarak tekrar örgütlenmesi üzerinden işlemeye başlıyor mobbing. Bu örnekte babanın kızını huysuz olarak görüyor olması, yani herhangi bir şekilde kızın tarafını tutmuyor olması, işverenin tarafını tutuyor olmasının arkasında yatan şey bizi ilgilendirmeli. Mobbing'e son kampanyası diye bir şeyle uğraşabileceksin. Yani işverenle babanın işbirliği, işverenle babanın aynı siyasal ve politik ve ekonomik şeye destek veriyor olmalarının arkasındaki mekanizmaları çözümleyebilirsek, anlayabilirsek, tahlil edebilirsek, bence burada daha önemli bir adım atarız diye düşünüyorum. Çünkü evet, tabii ki iş yerinde bir sürü katman kesiyor bizi. Cinsiyet katmanı kesiyor, din katmanı kesiyor, işte etnik katman kesiyor, tavır, kılık, kıyafet, bunların hepsi bizi bir şekilde parçalara bölüyor. Sonra biz o parçaların içerisinde bir şekilde kendimizi tekrar kurgulamaya, tekrar birleştirmeye başlıyoruz. Yeni liberal politikaların bizi burada çaresiz bıraktığı şeylerden bir tanesi, tam da o bizim eski paradigmanın bozulmuş olması, sınıf mücadelesi denilen şeyin bütün altının kazınmış olması, sendikal mücadelenin çok zayıflamış olması ve bu sınıf mücadelesinin içerisinde bizim bir şekilde bu sınıfsal ilişkilerin, bu çatışmaların karşısında korunabileceğimiz herhangi bir korunaklı alanın artık kalmaması haliyle işverenin o vahşi kapitalizmiyle karşı karşıya kalıyor olmamızdan kaynaklanıyor düşünüyorum. Eskiden herhangi bir şekilde böyle bir çatışmaya gidebileceğimiz zaman karşımızda bir blok vardı ve o bloğa karşı belli bir silahımız vardı. Yani biz işçiysek çatışırdık, didişirdik, en sonunda greve çıkabilirdik. Biliyorsunuz bu ülkede artık böyle bir silah 12 Eylül'den beri giderek elimizden alınıyor. En son ki torba yasağıyla beraber de THY'de çalışanların elinden de alınmasıyla artık üzerine tüy dikilmiş oldu. Bu yeni liberalizmin bence getirdiği en korkunç şey, bizi mobbinge karşı karşıya bırakan ve bizi giderek iş yerinde güvensizleştiren haliyle lafımızı edemememizi sağlayan şey de işte tam bu yeni esnek, vasıfsız çalışan tipinin çıkıyor olması. Yani sen burada da çalışabilirsin, burada da çalışabilirsin. Hadi gel bir sene eğitime gönderelim, iki sene sonra burada çalışın. Aa, o yeni açılan yer kayboldu, bitti. Sen ne yapacaksın? Güle güle. Şimdi sen işsizsin. Siz gidin evde iki sene kadar oturun veya iki ay kadar oturun, iş olursa biz sizi çağırırız şeklinde yürüyen çok tuhaf. Yani aslında mantıken rasyonelitenin hiçbir yerine sığmaması gereken yepyeni bir çalışma politikaları işin içine girmeye başlıyor. Bu çalışma politikaları da işte iş yerindeki eğitimin çok zayıf olması ve giderek vasıfsızlaşması, her işe yatkın ama aslında elinden hiçbir iş gelmeyen yepyeni bir tuhaf ara sınıf. Marx'ın belki Lümpen dediği o sınıfın giderek çalışan sınıfın kimliği haline dönüşmesiyle sonuçlanıyor. Burada üretim güçlerinin biçimi ve işte egemen sınıfın yani kapitalistlerin, işverenin, çalışanın karşısında kurduğu gücü mobbing bence tam bir şekilde karşılıklı hale getiriyor. Tam karşılıklı hale getirmek demek istemedim tabii. Yani o mekanizmayı işveren bu taraftan o tarafa kurarken aynı zamanda mobbing çalışanların arasında da bu ilişkilerin tekrar yeniden üretilmesini, bu rızanın orada tekrar ve tekrar örgütlenmesini sağlamaya başlıyor. Çünkü dediğimiz gibi illa yukarıdan aşağı olmak zorunda değil mobbing. Yatay olarak da işliyor. Yani çalışanlar arasında da işlemeye başlıyor. Bu psikolojik taciz mekanizmasının ne şekilde işlediğini biz hepimiz kendi işyerlerimizden biliyoruz üç aşağı beş yukarı. Yok saymak, yokmuş gibi davranmak, çok basit yeteneğin kapı altında işler vermek, sürekli olarak iş yerinin değiştirilmesi gibi çok basit gözüken bir takım mekanizmalar sayesinde ilk başta başlayan, sonra giderek ciddi anlamda kişisel saldırıya kadar dönüşebilen çok büyük bir potadan bahsediyoruz mobbing dediğimiz zaman. Bunların hepsi bir araya geldiğinde gücün güç haline gelebilmesinin mekanizmalarının çalışanların içerisinde kurgulandığı yepyeni bir başka baskı modelinden bahsetmeye başlıyoruz. Mobbing bu yüzden bu yeni irrasyonel ilişkileri de kendi içine katmaya çok yaygın. O yüzden belki Binaz Hoca'nın dediği klientelizm, yandaşlık dediniz galiba. O şemaya o kadar katılamıyorum. Yandaşçılık mobbingi kullanıyor tabii. Ama bizim bakmamız gereken şey kullandığı mobbing aracı bugün cemaatler tarafından kullanılıyordu. Daha önce Vehbi Koç tarafından kullanılıyordu. Son, ileride başka birisi tarafından kullanılacak. İngiltere'de Fethullah Gülen yok. Orada mobbing yok mu? Var. Çok başka mobbing bir araç. Bizim sanırım Türkiye'de bakmamız gereken şey şu anda işte cemaatin business'ının bu aracı kullanmayı nasıl bu kadar iyi öğrenebildiği. Bunu bu kadar iyi öğrenebilmesinin sebebinde tabii ki palazlanmasının arkasında yatan sebepler, yani yeni liberal politikalar var benim için. Bu aracı kullanmasının arkasında yatan bütün... Ben kendimi adamına da kullanmadığını düşünmüyorum ki. Yani çünkü o adamların da o mekanizmanın... Tabii. Ben şunu araştırmış olan birisi çok güzel bir kitap yazdı. Yasin Durak. Emeğin Tevekkülü diye bir kitap yazdı. Konya'daki işçi işveren ilişkilerini inceledi. O yüzden... çok güzel bir kitap. O yüzden yani tek taraflı olarak bakamayacağız gibi geliyor. Çünkü tabii ki o politikalar, o işverenlerin üzerinde de şey, o kadar güzel pasajlar var ki orada. İşverenin kendisini ben dürüstüm, ben namazında, niyazında bir adamım. Haliyle size hakkaniyetli davranıyorum. Herhangi bir şekilde size benden bir kötülük gelmez imajını o kadar güzel oturtmuş ki. Bu tam da bizim konuştuğumuz şey. Sanırım diğer işaretlediğini de hatta okumak için de. O yüzden bir aksürü atmayın. Kapitalizm öncesi de yok. Tabii ki. Vardı. Tabii ki ama bunu şimdi nasıl amaçları için? Vardı da vardı. İşte, var ilişkilerde vardı. Daha. Tabii yani. Tabii ki. Ben sana iyi bakıyorum. Sen benim adamımsın. Bak sen çalış, ben sana. Saçı daha sürükleyip götürdüm. Tabii. Yani. İşte. Patronlar da tamam, dağılmayalım arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şurada şöyle bir alıntı var bir işçiden. Abiye, patrondan bahsediyor. Allah yardım etmiş zamanında. Zaten namazını kaçırmaz, kul hakkı yemez. Hele o kriz oldu, burada bir sürü yer kapandı. Hepimiz gördük, millet battı, aç kaldı burada. Ama onun işi gücü rast gitti. Neden? Çünkü harama el uzatmadı da ondan. Yok, bütün bakanlar haram yedi demiyorum ama tabii haram yiyen adamdan o bir şekilde çıkar. Bu bir görüşme yapılan, oradaki örneklerin içerisindeki işçilerden bir tanesi. İşimi doğru yaparım, hakkımı aldığım sürece öyle nasıl diyeyim diye savsaklama olmaz. Abi eski patronundan bahsediyor. Görmüyor diye öbürleri gibi sigara içmeye gitmedim ben. Çünkü o görmese de sen doğru ol, hakkını bulursun yani. Ha, abi insandır, hata yapar. Burada tekrar taksici ve baba, yani işveren şeyinde lütfen bunları katalım. Hepimiz yapabiliriz. O onu ilgilendirir. Niyeyse. Ama adam hakkımızı veriyor diye, adam dürüst diye öyle yaptılar. Şahsen ben yapmam öyle bir şey. Hala da daha yapmam. Abi görmese de işime bakarım, çalışırım. Yarın öte tarafta hesap vereceğiz. Yani bu bence tam da konuştuğumuz şeyin göbeğinde olan bir şey. Sanırım mobbingi birazcık daha da açıyor olmamız gerekiyor kendi toplumsal şeylerimiz içerisinde. Ben buradan hemen kolektif olarak özellikle sendika ile ilgili tekel şeylerinin direnişinin olduğu zamanlarda bu röportajlar yapılmış. İşte onlar PKK'lı, onlar şöyle böyle, işte onlar 1800 lira alıyorlar, biz bu kadar alıyoruz vesaire, zaten onların keyfi yerlerinde falan gibi konuşmalar var. Yani olur mu, siz de 1800 lira alsanız keşke falan, işte olmaz ki öyle, devletin o kadar parası yok ki falan diyecek kadar da şeyler. Yani bu işin içerisinde, gönüllü rızanın içerisinde de. Tam da bu anlamda benim sanırım iş yerimde yaşadığım şey bunun çok güzel bir örneği. Biz Bilgi Üniversitesi'nde bir sendika kurumu için çok uğraştık ve özel bir, daha doğrusu henüz özel bir üniversite yok Allah'a şükür, ama bir vakıf üniversitesinde kurulan ilk sendikaydı. Hala da öyle zannediyorsam. Ve bu sendika etrafında kuruluş sebebi bir 40 kadar temizlik işçisinin işten çıkarılarak o temizlik işlerinin taşeron bir şirket üzerinden yürütülmeye verilmesiydi. Burada 300 tane hoca imza verdi ve hayır dedi, biz buna karşıyız dedi ve bir geri adım atıldı. Sonra bir 3 kişi daha tahta bölümünü kapatıyoruz, biz ahşap atölyesini kapatacağız diye şeyden işten çıkarıldığı zaman haydi biz bir sendika kuralım, bu şeyi bu yaptığımız, kazandığımız şeyleri kurumsallaştıralım diye bir şey oldu. Ve tam o anda işte %51, yani toplu sözleşme hakkını elde edebilmemiz için ulaşmamız gereken rakam, ama ulaşamamamız için yapılan bütün politikalar, uygulanan bütün her şey tam olarak da burada kitaba uygun bir şekilde mobbing. Aynen ikna odaları kuruldu. Temizlik işçileri teker teker çağrıldı. Sen bak sendikaya girme, yapma, etme. İşte bütün idari işlerde çalışılan insanlar yapma, sendikaya katılmış olan, girmiş olanlar kesinlikle yokmuş gibi davranıldı, ayrı masalarda oturuldu ve ötekileştirilmeye başlandı. Bu iş hala devam ediyor. %51'i hala tutturabilmiş değiliz. Yer değiştirme politikalarından bahsettim. Kuştepe'de çalışan insan durup dururken Tophane'deki bir yurtta temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Güvenlik görevlileri sendikaya girmesinler diye sürekli kampüsler arasında günde 3 defa görev yeri değiştirmeye başladı. Dolapdere, Santral ve Kuştepe arasında vesaire vesaire. Şimdi toparlamam gerekecek sanırım. Şöyle toparlamaya çalışayım. Mobbing'e son kampanyası sanırım bir şeylerin farkına varmamızı sağladı. Bu iş bu kadar çabuk ortalıktan kaybolacak bir şey değil. Biz bunda gündelik olarak her gün her şekilde karşılaşıyoruz iş yerimizde. İş yerimizde karşılaştığımız şeyi doğru tahlil edebilmek bir yere kadar bizi iyi hissettirebilir. Ama tahlil ettikten sonra ne yapacağız? Yani nedir elimizdeki mekanizmalar? Bizi bundan koruyacak olan şeyler nedir? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Elimizdeki yasalar bizi nereye kadar koruyor? Nedir haklarımız? Bunlara karşı o kadar bilgisiziz ki. Ve elimizde de aslında tutunabileceğimiz o kadar az şey var ki. Bununla ilgili sanırım bu tip kampanyaların, aktivistlerin bir araya gelmesiyle olan kampanyaların gitmesi gereken yer giderek böyle bir yöne doğru, yani bizi koruyacak olan yepyeni bir örgütlenme biçimleri, belki çıkacak yasalar ve işçinin tekrar bunlara karşı mobbingi de bir taciz, bir baskı unsuru olarak görebilecek ve işe tekrar görev hakkını kazandırabilecek yepyeni bir sınıf mücadelesi politikasına doğru gitmesi gerekiyor bence. Yani mobbing grev sebebi olabilir mi? Olmalı. Yani mobbingin henüz dediğiniz gibi sendikalar içerisinde bile bu kadar ciddiye alınmıyor olması, henüz bir mücadelenin, sınıf mücadelesinin içerisinde önemli bir kertiriz noktası haline gelememiş olmasının üzerine gitmeli, burada çalışılmalı, sendikalarda çalışılmalı ve giderek bu mücadelenin bir parçası haline getirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü biraz önceki taksici hikayesine dönersek şunu unutmayalım. Bu bütün hikaye belki komik bir hikaye, gülüyoruz ama orada çok önemli bir şey var. O kız hayır dedi. Ben bu işe gitmiyorum dedi. O kız bir şey kazandı. Şimdi o kızın evde oturmaması ve o kızı bir şekilde bu mobbinge karşı örgütlenmesini sağlayabilecek yepyeni bir şey önermek zorundayız biz. Çünkü bu kız bugün hayır dedi ama çalışmak zorunda, yeni bir işe girecek, tekrar bunlar başına gelecek. Okay? Sadece parasını almasını değil, bu iş için tazminat da almasını, o işvereni süründürebilmesini sağlayabilmemiz lazım. Sanırım bütün bu mobbinge son kampanyasının da gitmesi gereken, alması gereken yol, bunun bir sınıf mücadelesi haline gelebilmesi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tolga Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Ya arkadaşlar, tabii ki hani biz şu anda genellikle kamu üzerinden konuşuyoruz. Ama şöyle de bir gerçeklik var ki özel şirketlerde maalesef bunu dile getiremeyen veya bunu söyleyemeyen milyonlarca çalışan olduğunu biliyoruz. Şöyle bir ülke düşünün ki bu ülkenin başbakanı ve çalışma bakanı da mobbing uyguluyor aslında çalışanlara. Onları işsizlerle tehdit edebiliyor. Bakın, sizin yerinize milyonlarca insan işsiz ve sizin aldığınız maaşa iki kişi çalışabilir diye biliyor. Dolayısıyla hani bu bugünden başlayan bir kampanya. Yeni başlıyoruz henüz. Bugün ilk startını vermiş olduk. Bundan sonra devam edeceğiz. Ve bu bağlamda 3 Temmuz Salı günü saat akşam 7'de bundan sonra ne yapacağız ve nasıl yol alacağız yönünde bir aktivist toplantımız var. Herkese açıktır. Katılmak isteyen bütün arkadaşları oraya bekleriz. Kapının önündeki standta bildirilerin arasında toplantı saati, tarihi ve adresi de mevcuttur. Gelecek arkadaşlara duyurulur. Şimdi sözü Ufuk Uras'a veriyorum. Daha sonra da salona söz vereceğim. Soru ve görüşleri alacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bu toplantıyı düzenlediğiniz için. Çok hayırlı bir iş. Çünkü daha dün ben de Cansel Malatyalı arkadaşımı aradım. Kendisi inşaat, Ankara İnşaat Mühendisleri Odası'ndan aylardan beri uygulanan mobbing nedeniyle işsiz kaldı, diriliyor. Bütün siyasi partileri teker teker ziyaret etti. Teskop iş üyesi. Bu tür teker teker örnekleri bildiğimden ve onların kendilerini yalnız hissettiklerini bildiğimden böyle bir kampanya çok yerinde. Ve önümüzdeki süreçte bu mücadeleyle beraber bazı iş yeri sözleşmelerinde mobbinge karşı bir maddenin bulunmasının kazanımının sağlanması bile çok önemli. Kapitalist rasyonelite ise o rasyonelitenin nereden saptanacağının kendisinin tartışılması bile önemli. Çünkü Red Race, sıçan yarışı denilen, ya da suyun dibine doğru yarışa dayanan bir negatif rekabet yerine acaba işbirliği ve paylaşmaya dayanan bir pozitif rekabet üzerinden hayat yeniden örgütlenebilir mi? Ama bildik dünyada farklı olanı vasatta buluşturmak sadece iş yeri bazında değil, hayatın her alanında bulunduğumuz, gördüğümüz bir konu. Peki bu panele gelirken niye hepimiz tereddüt ettik anlaşılan? Çünkü aksi düşünülmeyen konularda konuşmak en zor işlerden bir tanesi. Konuyu daraltarak ele almak sonuç getirebilir. Arkadaşımızın dediği gibi genişleterek, yani siyasi mobbinge kadar vardırarak da konu pekala el alınabilir. Çünkü hayata baktığımızda bir yatay iş bölümü var. Kimi tellak, kimi bakkal, kimi bir dikey iş bölümü var. O dikey hiyerarşik iş bölümü üzerinden mobbing olabileceği gibi departmanlar arası ya da bireyler arasında da oluyor ve sendika seminerlerinde görüyoruz ki mesela eğitim sende öyle oldu. Anlatıldığı zaman biz zaten bunları yaşıyorduk diye bir adlandırma problemiyle insanlar karşıya kalıyorlar. Bu psikolojik şiddeti üreten zeminle mücadeleyle bunun sonuçlarıyla mücadele etmeyi de belki ayrıştırmak ve belki eş anlı yürütmek gerekiyor. Hiyerarşinin olduğu, gücün olduğu her yerde bu sosyal arazın kendini yeniden ürettiğini görüyoruz. Ama demin verdiğim örnek İMO örneği şu açıdan benim için önemli. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da bu duygusal saygıdırı uygulamalarının yaygın olduğu gerçeğini işaret etmek açısından. Nitekim ilk açılan dava 2006'da açılan dava da bir odadaydı. Jeoloji mühendisleri odasındaydı. Biz yani neoliberalizmin tabii var olan patriyarka, hiyerarşik ilişkileri vesaire tetiklediğini biliyoruz. Ama sosyal amaçlı ve toplumsal muhalefet örgütlerinde de bu vakalar oluyorsa, üstelik genellikle mesela kadınlara yönelik olduğunda kadınlar arası dayanışma yerine siyasi üst kimlik üzerinden bunu bastırma, ortadan kaldırma yaygın bir vakaysa, bugün tabii toplumsal muhalefet örgütlerinin yoğun saldırı olduğu bir ortamda biz kendi meselelerimizi konuşamıyoruz ama bütün bunların örtbas edilmesi de zaten toplumsal muhalefet örgütlerinin meşruiyetini ve gücüyle ilgili problemleri bizim yüzleşmemiz için de bir vesile oluyor. Mobbing bireysel bir mesele değil tek başına, aynı zamanda kurumsal bir mesele. Mesela dünyanın her yerinde ordu kurumu kurumsal olarak bir kurumsal mobbingdir. Mobbingin olmadığı bir militarizm, mobbingin olmadığı bir kapitalizm neredeyse kanatsız bir kuş gibi oluyor. Siyasi mobbinge geldiğinizde de mesela buradaki çoğu arkadaşımızın içinde bulunduğu 12 Eylül rejimine, anayasasına yapılan itirazlara karşı aforoz edilerek bir türlü 12 Eylül rejimi, anayasasına vesaire karşı olmanın kendisi bir taciz konusu pekala olabildi. Peki yapı birey ilişkisi ekseninde konuya bağladığımızda ne yapalım? Bizler yapının kurbanıyız ya da genlerimizin kurbanıyız demeyeceğimize göre hem bir yapısal eleştiri hem de teker teker bireylerin yaptıkları karşısında sorumlu tutulması. Verilen Türk Hava Yolları örneklerinde sayısız şey vardır, örnek vardır. Akademik camiada mobbing. O kadar keyfi bir şey ki bu. Bunun tabii tanımlaması da zor. Yani ben en nitelikli bir öğrenciye, bir doktora jürisinde istersen yerden yere şey yapabilirim, perişan edebilirim yani. Profesör yapımı bir anlamda oldu. Evet. Marksistir. Tabii. Yani evet, o kadar keyfi ki işin zorluğu da buradan geliyor. O yüzden genelde değil de belki daraltarak bakmak bu keyfiliği büyük ölçüde önleyebiliyor. Somuta baktığınızda Başbakanlığın bir genelgesi var. İş yerinde psikolojik tacizin, mobbingin önlenmesi hakkında. Fakat bu kağıt üzerinde kalıyor. Zannedersem bir yine CHP'li vekil arkadaşımızın bir yasa teklifi var. Ama hani kaçıncı sırada vesaire bilemiyorum. Bu meclis zeminde de çok önemli. Bizim de önemli. 23. dönemde doğrudan meclis genel sekreteri mobbingden işten atılmıştı yani. Yani mobbing her yerde. Dolayısıyla hakikaten bunun yönetmeliklerle falan önlenmesi mümkün değil ama gerekli. YÖK yönetmeliklerine de baktığınızda mesela o işte bıyığın şu kadar olacak, eteğin bu kadar olacak diye yönetmelik yaptığınız o yönetmelikler doğrudan mobbing uygulanması için biçilmez gollük bir pas haline geliyor. Bizim meclis deneyimlerimizde bize gelen başvurularda biraz önce hocamın da dediği gibi işte başörtüsü nedeniyle ya da Alevi kimliği nedeniyle ya da işte Türk Hava Yolları'nda öyle bir örnek vardı, cep telefonunda Kürtçe konuştuğu için gibi çeşitli örnekler somut olarak geldi. Ama işte bu Cansel Malatyalı örneği İMO'da, hani bir sol bir sendikada tamamıyla özgürlükçü solcu bir bakış açısı nedeniyle işten atılması, mobbinge tabi tutulması gibi örnekler. Hani aynı sudan benzer balıklar çıktığı gerçeğiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bir terbiye etme tekniği olarak. Solar bitmek için de bu herhalde çok yaygın çok, değil mi? Yani çok. Farklıdır birazcık çok. Örgütün genel çizgisinden farklıdır. Bir insanların yalnızlaştırılması. Tabii. Farklı olanı dışlama ve terbiye etme tekniği maalesef çok yaygın. Ama yani genel olarak eğer bir sektörlük olarak kabul etmeyecek olursanız başkasının emeğine göz dikme fırsatçılığının kendisi zaten mobbing değildir. Yani o yüzden kapitalizmin kendisini eleştirmeden sadece sonuçlarını eleştirerek bir tür kansere laf etmeyip kanserin sonuçlarına itiraz etmek gibi bir tuhaflıkla karşı karşıya kalmaz mıyız? Mobbing aslında herkesi vasatta buluşturuyor ve belki başarılı olandan da rahatsız olma şeklindeki bizim memleketteki o yengeç şeyi. Yani yengeçler bir türlü şeyden çıkamazlar, sepetten. Çünkü diğer yengeç öbür yengeci aşağı çeker. O yengeç sepeti halinde hep başarılı olanın üzerine gitme halinde tersten bir mobbing olarak oluyor, gündeme geliyor. Arkadaşımızın vurguladığı gibi peki niye kimimiz buna razı oluyoruz da kimimiz itiraz ediyoruz, kimimiz hazmediyoruz, kimimiz hazmedemiyoruz? Yanıtlanması gereken zor bir konu. Tabii edebiyat bu işle uğraşıyor zaten. Yani birisi haksızlık karşısında sırtını döner, diğeri itiraz eder. Niye? Bu edebiyatın konusu. Ama konunun nezaketi kültürler arası farklı kodlara göre değişebilmesi. Bir kültürde bir insanın gözüne bakabilmeniz nezaketsizlik olabiliyor. Başka bir kültürde gözünüzü kaçırmanız. Bunu üçten fazla sistemle yapsanız da yapmasanız da şey olabilir. Yani kültürel kodlara göre de iş bölgeden bölgeye, toplumdan topluma değişebiliyor. Ama bütün bunlar yaşandığında bastırılıp, sansürlenip üstü örtülecek mi? Yoksa transparan bir toplumla kamusal denetimle, hukuki mücadeleyle bir şeffaflık içerisinde ele alacak mıyız? Bizim yaşadığımız deneyimler hem siyasi hayatımızda hem sendikal hayatımızda maalesef özellikle kadınlar arasındaki toplumsal dayanışmanın siyasi rekabet nedeniyle bir türlü gerçekleşmemesi gerçeğiyle bizim yüzleşmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Yoksa dünyanın her yerinde emek sömürüsünde olduğu yerde duygu sömürüsü vardır. Bunlar iç içe geçmektedir. Hem nedenleri ve sonuçlarıyla o yüzden mücadele etmek lazım. Peki bir insan karşısındakine gücünü ispat etme gereğini niye duyar? Kişilik bozukluğundan mı? Küçük iktidarlar büyük iktidarlardan daha tehlikeli olduğu için mi? Ama dediğim gibi bunu yapı birey ilişkisi içerisinde dengeyi tutarak, iyi koruyarak optimalde yakalamak lazım. Yoksa her şeyi yapıdan sorumlu tutmak, yapısal nedenleri açıklamak, bir tür verbal camouflage gibi bireyleri aklama halinde getirebilir. Yani iş yerlerinde gördüğünüz ayın personeli olmak için birbirinin kuyunusunu kazma rekabetleri falan hepimizin bildiği meseleler. İnsan etiği zaten ettiklerinin toplamı. Dolayısıyla çok etiksel, ahlaksal bir meseleyle karşı karşıyayız. Farklı olana, farklı düşünceye tahammül edememenin iş yeri bazında nasıl gündeme geldiğini biliyoruz. Ve mobbingin serbestiyetçiliği, keyfiyetçiliği karşısında bireyin özgürleşmesi perspektifiyle konuya bakmak önemli. Birilerinin kendini ev sahibi gibi hissettiği, birilerinin kendini misafir gibi hissettirildiği bir ortamlar zaten yabancılaşmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Biat kültürünün olduğu yerde mobbing her zaman örtbas ediliyor. Toplumsal muhalefet örgütlerinde gördüğümüz bu tür ahlaksızlıkların nedeni de esas itibariyle bu biat kültüründen kaynaklanıyor. Çünkü mobbing bir hükmetme yöntemi. O zaman da alternatif biat kültürü karşısında başkalarının bizi yönetmesi yerine bizim kendi kendimizi yönetmemiz. Yani doğrudan demokrasinin mekanizmalarını oluşturmak, sorunları konuşmak, paylaşmak, karşısında sansürlemek ve bastırmak oluyor. Ve bu mobbing, dini mobbing, milli mobbing, sınıfsal mobbing gibi değişik biçimlerde hayatın içerisinde tezahür ediyor. Mobbing'e uğrayan da bir merhamet nesnesi değil, kendi kurtuluşun öznesi olarak algılandığında bu kampanyanın önemi zaten ortaya çıkıyor. Her şeyin ortalamasının alındığı, revaçta olan bir ülkede bu farklı olanın, farklı olanın ötekileştirilmediği bir politik kültürü yaratmamız gerek. Çünkü mobbing keyfilik, mobbing bir kişinin iradesine itaat edilmesini sağlamak, bir kişiyi denetlemek, bir otoriteye tabi kılmak anlamına geliyor. O yüzden mobbingi asla iş yerine hapsetmemek gerek. Sokakta, evde, elektronik ortamda, hayatın her alanında mobbing uygulaması var. Bunun karşısında başkalarının iradesine tabi mi olacağız, kendi yazdığımızın efendisi mi olacağız meselesi. Mobbingle mücadelenin de bilinç yükseltme mücadelesinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Yani maddi sömürünün olduğu yerde manevi sömürünün adıysa mobbing, bunlar birbirini tamamlayan süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Birisinin iktidarını sarstığınızda zaten mobbingle karşılaşıyorsunuz. O yüzden Türkiye bir mobbing cenneti ve tam da o yüzden siyaseten de iktisaden de o bütünlük içerisinde ele almak lazım. Mesela bizim solda en çok sıkıntısını çektiğimiz liderlik kültürü, şef kültürü vesaire tamamıyla mobbinge dayanıyor. Yani mobbingden bilgane bir böyle bir kültürün kendini üretmesinin mümkün olmadığını görmemiz gerek. Mevlana'nın bir sözü var, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır diyor. Bu tür toplantılarda da bu duygu paylaşımını sağlanması için bir vesile olarak görüyorum. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Aslında yani çok ilginçti sevgili Ufuk'un konuşması. Çünkü çok değişik boyutlarına değin de özellikle bu sadece iş yerinde değil her yerde var bu şeyi ki ondan bir sürü örnek verdin. Bunun aslında düşünce dünyasında da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir paradigma mesela moda oluyor. Aydınlar arasında ve düşünce dünyasında, işte zamanında diyelim ki Marksizm, şimdi bu etnik kimlik meselesi. Onun dışına çıkabilmek kesinlikle mümkün olmuyor. Çıkan insan anında dışlanıyor veya herhangi bir politik meselede diyelim ki taraf tutuluyor. O taraflardan birine sen eğer ona dahil isen ve ya bu olayın şu tarafına da bakayım dediğin anda bu mobbingle karşılaşıp dışına itilebiliyorsun. Aforoz. Evet, aforoz. Yani hakikaten çok ilginç. O kadar çok değişik boyutu var ki. Ama tabii yasalar açısından falan herhalde bizim burada bahsettiğimiz iş yerinde özellikle de devlet sektöründeki modeli. O yüzden en tehlikeli patron solcu patron oluyor. En tehlikeli koca, feminist koca oluyor. Çünkü daha güzel aklayıp dillendirip cazibi edebiliyorlar. Evet arkadaşlar, konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Bu arada salondan söz almak isteyen arkadaşlara, soru sormak isteyen arkadaşlara söz vereceğim. Ama bir tane ricam var. Binnaz Hoca biraz erken ayrılacak aramızdan. İlk önceliği Binnaz Hoca'ya soru soracaklara vermek istiyorum. Evet. Yani. Evet. Ece Demirel, Fortis'te çalışıyordum. Fortis sevgi birleştikten sonra mobbinge maruz kaldım ve 4 Kasım'da istifa ettim. Ve depresyona girdiğim için evden çıkamaz, hatta konuşamaz hale geldiğim için hiç bir şey yapamadım. Da tazminatımı vesairemi de alamadım. Üstelik ta 2004'ten beri çalışıyordum orada. Sonuçta ne oldu? Kendime geldikten sonra işte Nisan'dan itibaren avukatım sayesinde işte Özlem Ayat'a, Hüseyin Bey'i tanıyor sanıyorum. O beni Çapa Tıp Fakültesi'ne yönlendirdi ve oradan şimdi rapor almaya çalışıyorum. Adli tıp uzmanıyla ve psikiyatri servisinden hem asistan doktorla çarşamba günü hatta Şahit'le Yüksel'le görüştüm. Şimdi o raporun alınmasından sonra hem iş yerine maddi manevi tazminat davası hem de ceza davası açacağım bizzat mobbingi yapanlara. Şimdi burada Binnaz Hanım mesela şeyden bahsetti, işte bu şirketlerin uluslararasılaşması sonucunda bu sendikal mücadelenin gerilemesinden vesaireden. Ben burada mesela işçilerin de aslında özüne dönerek tam sınıf olarak ve internasyonel bir şekilde düşünerek buna karşı mücadele edebileceğini düşünüyorum. Şöyle ki mesela BNP Kolivada da Fortis'te de bütün yani Fortis'te Belçika'da bütün çalışanlar sendikalıydı. BNP Paribas'da da Fransa'daki bütün çalışanlar sendikalı. Türkiye'de tabii bankacılık sektöründe grev yasağı olduğu için fiilen bir kısım sendikalar var ama bir işe yaramıyor. Yani dolayısıyla sendikaya girmenin bir artısı olmuyor. Ama mesela oradaki sendikal örgütlerle temasa geçirip bakın sizin işte iştirakiniz burada bir fiil mobbing yapıyor dediğinizde oradan mesela bir destek alma ve BNP üzerinden TEP'ten bir hesap sorma şansı olabilir diye düşünüyorum. Ben mesela kişisel olarak bunu deneyeceğim en azından. Şimdi bu raporu almadan TEP'teki kimseye halen orada çalışan arkadaşlarıma da böyle bir dava açacağımı falan söylemedim. Onlar da zor durumda kalmasın. İşte biliyordun söylemedin diye ayrıca onlar da bu bilgiye uğramasın diye ama yani rapor alır almaz mesela bu tür şeyleri yapacağım. Burada dolayısıyla hani o neoliberalizmin kendi kılıçlarını onlara karşı kullanmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çünkü evet yani şimdi mesela baktığınızda yeniden bir işte işte Wall Street'e karşı olsun, işte Tahrir Meydanı olsun, bütün dünyada yeniden sınıflar kendisini meydanlara yeniden dökmeye başladı. Türkiye'de de mesela bu Mobbing'in son kampanyası belki böyle bir şeyi sağlar. Çünkü gerçekten hem kamu sektöründe hem özel sektörde mobbing yapılıyor ve çok sistematik bir şekilde yapılıyor. Ve sanki yöneticilik bundan ibaretmiş zannedilerek ve çalışanlara da öyle yansıtılarak yapılıyor. Mesela ben Fortis'te yani Allah'a şükür olması gereken bir iş yerinde çalıştım. Belçika'daki işçinin ne hakkı varsa Türkiye'deki yasalar çerçevesinde bize hepsini verdiler. Bütün taleplerimizi her sene çalışan memnuniyet anketi yapıp bütün taleplerimizi yerine getirdiler. Mesela Türkiye'de bir sürü iş yerinde hafta sonu çalışma, cumartesi pazar çalışılmadığı halde siz izin aldığınızda 6 iş günü yok sayılırsınız. Fortis'te biz talep ettik mesela 5 günüydü. Cuma işte, izin aldığınızda 2 gün yok sayılırsınız. Mesela öyle değildi bizde. Ama ne oldu mesela? TEP geldi. İlk iş olarak bütün hem eski TEP kökenlilere hem Fortis'tekilere herkese 14 Şubat itibariyle yeni sözleşmeler verdi. Tabii iş kanununa göre 6 iş günlük süre de verdi. Çalışma koşullarında esaslı değişiklik maddesine girdiği için. O sözleşmeyi eğer ki kabul etmiyorum diye imzalarsanız hepsinin iş hakkı feshedildi, tamamının. Kabul ediyorum deyip şart düşme gibi bir şansınız da yok. Demek ki yani eğer ki çalışacaksanız ne olursa olsun imzalamak zorundasınız. O sözleşmede Türkiye'deki iş kanununa aykırı maddeler de vardı. Şöyle ki, mesela 50'den fazla kadın çalışanınız varsa ya kreş kuracaksınız ya da parasını vereceksiniz. Kreş yardımını kaldırdı, çocuk yardımını kaldırdı, ondan sonra fazla mesai ücretini kaldırdı gibi ve stres mesela o iş yerinde çalışmak zorunda olduğumuz için orada bu sebeple çünkü hani ailesi olan var, çoluğu çocuğu olan var, işte morgaç ödeyen var, neyse ne sonuçta iş bulup gidemeyen çalışmak zorunda ve onu bütün çalışanlar imzaladı. Mesela ben bunun için Çalışma Bakanlığı'na da yine ihbarda bulunacağım. Yani o raporu aldıktan sonra o raporu ekleyip bunun ihbarında da bulunacağım. Yani elimden geleni ardıma koymayacağım. Çünkü benim bir yılıma mal oldular. Ben de hani durumlarından tık tık getireceğim. Ne yapabiliyorsam onu yapacağım. İşte böyle oluşumlarda da hani bütün hani ben de destek vermek isterim. Bütün desteği de tabii ki almak isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Binnaz Hanım'ın söylediği bu neoliberalizmle mobbing arasında doğrudan bir ilişki olmadığını söylemiştim. Buna bir itirazım var açıkçası. Şimdi evet kapitalizm mesela 300 yıllık bir sistem deseniz kapitalizm var olduğundan beri ırkçılık, cinsiyetçilik, iş yerlerinde baskı var. Hatta daha öncesinde de var, bu da doğru. Ama mesela cinsiyetçiliğe karşı mücadele dediğimizde yani feminist mücadele dediğimizde çok yakın bir döneme tekabül ediyor. Şimdi mobbinge karşı mücadele yani mobbing mücadelesi de bu yönüyle çok yakın. Yani neoliberalizmin hakim olduğu bir döneme tekabül ediyor. Tabii şu soruyu sormak lazım. Neden o zaman bu dönemde ortaya çıktı? Eğer bu kadar eski bir şey sorulsa neden günümüzde ortaya çıktı? Bunun somut nedenleri var. İşte neoliberalizmle ilişki tam da bu somut nedenler üzerinden diye düşünüyorum. Çünkü neoliberalizm sermayenin bir saldırısı şeklinde, işçi sınıfının saldırısı şeklinde gelişti bütün dünyada. İş sendikasızlaştırma, işte örgütsüzleştirme, atomize etme işçileri, esnek çalışma, yani güvencesizleştirme, bütün bunlar beraberinde yeni bir, yani iş yerinde yalnız olan, hani örgütlü olmayan işçileri bireysel olarak mücadele etmeye yöneldi. Mobbing mücadelesi bunun bir sonucu olarak ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bir de Japonya örneğini vermiştiniz. Orada işte Japonya modelini, daha doğrusu işte işverenler işçileri bağlamaya, hani kendi iş yerlerini de daha nasıl diyeyim, entegre etmeye çalışırlar diye anlattınız. Bu her şeyin normal olduğu dönemlerde geçerli diye düşünüyorum. Ne zaman? Çünkü her dönem işte o iş yerinde bir takım sorunlar vardır veya sürekli verimlilik artırılmak istenir veya her işçi zaten daha az çalışıp daha çok ücret almak ve kendi hayatına daha çok, daha kaliteli bir yaşam ister. Patron ise tam tersi, daha az ücretleri daha çok çalıştırmak ister. Bu Japon modeli içinde böyle, diğerleri içinde böyle. Bu kaçınılmaz olarak çelişkilere yol açıyor. Ve ilk ses çıkaran kişi, örgütsüzlüğün işte bahsettiğimiz bu neoliberal uygulamalarında hakim olduğu bir toplumda o ilk ses çıkarana kötü örnektir ve ona karşı ayrıca bir baskı uygulanır. Dolayısıyla Japonya örneğinin de bu konuda yani çok başarılı bir örnek olduğunu düşünmüyorum. Sadece itirazlarım bunaydı. Yani o neden bugün söyleyebilir miyim? Yani onun cevabını bilmiyorum. Bir sürü hareket neden bugün? Yani Türkiye'de mesela kadına karşı şiddeti neden bugün konuşuyoruz? Yani kadın hareketi yoktu diyemeyiz, değil mi? Çok eskiden beri var. Ama sayılar arttı. Efendim? Sayılar arttı, yardımda arttı. Yani ya sayıların mı arttı yoksa bu konuda sayıların da artıp artmadığını bilmiyoruz. Mesela bugün en ses konuşulmuyor. Ama köy toplumlarını, küçük toplumların, Türkiye'deki bilen, kasabaları, köyleri bilen, özellikle köyler, herkes diyor ki inanılmaz yaygın. Mesela Batman'daki ben bu kadın cinayet şeylerin intiharlarını inceliyorum. Duymamış gibi davranıyor insanlar. Yani orada bir kadın örgütü var, onun başındaki insan bile ilk defa duydum falan. En açık, en liberal, en demokrat olan insanlar bile canım köyden geliyorlar işte onun için intihar ediyorlar, şehre ayak uyduramıyorlar falan gibi. Bir tek kadın söyledi eski bir kadın örgütünün eski başkanı, bunların en sesle ilgili olduğunu. Şimdi yani niye bu tür şeyler daha fazla konuşulmaya başladığının cevabı farklı bir cevap herhalde. Ama bunlar yok demek değildi. Şimdi neoliberalizmden önce ben 60'larda da mesela sendikal harekete dahil olan bir sürü bir takım işçileri ve yani bugünün tabiriyle mobbing uygulanıp iş yerinden atılmaya uğraşıldığını falan, o nedenle ben bu evet yani şeyle bağlantılı olabilir, kapitalizmle bağlantılı olabilir. Ama Türkiye temelinde de onun da ötesinde konjonktürle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kimin iktidar olduğuyla, kimin gücü elinde tuttuğuyla çok bağlantılı. Özellikle bu devlet sektöründen bahsediyorum tabii ben. Ama özel sektör de tabii kimin iktidar olduğuna bağlı olarak kendi politikalarını değiştirebiliyor. Yani belki demin de söylediğim gibi buna çok boyutlu, o açılar çok değerli mutluluğu konuşmasın. Yani çok boyutlu bakmak lazım. Öyle sadece ve sadece yeni liberal politikalarla bağlantılı diyebilmek de benim kafamda mümkün değil. Hiç bağlantısız olduğu da söylenemez tabii ki. Belki ayrı ayrı bakmak lazım. Aslına bakarsanız hani sizin demin söylediğiniz işte bize her istediğimiz yapıyorlardı, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Ben ama evet yani ben bunun daha yaygın olduğunu düşünüyorum. Aslında işçileri kendine bağlamak açısından. Ha, kafasını kaldırana belki mobil uydur. Ha? Yani ben bütün bankacılık sektöründe çalışan başka arkadaşlarım da var. Bu tarz bir şekilde davranılan bir tek Fortis. O da yani bütün hani kendi bakış açısı o şekilde. Diğerlerinde mesela HSBC olsun, işte Mesela ne bileyim iş bankası çalışanları da çok benimser o bankayı. Yani o kadar doğru mu bilmiyorum. Benim seçiyorlar insanları. Yani biz bir aileyiz, biz bir şeyiz diyerek. Evet. Yani biz bir aileyiz diyerekten benimsetip çalışmalarını sağlamak. Ona da belki mobbing demek mümkün olabilir. Bambaşka bir psikolojik şey. Yani bence şurada ayrışıyor. Son bir sürü soru sormak isteyen var. Yani onun için hani... Ben bir şey söyleyeyim. Bu konu hakkında da... Tamam. Ya sanıyorum bu kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu raporunda çok rakamlı konusunda çok şey yapamıyorum, aklımda tutamıyorum ama İngiltere'de yapılan bir araştırma var sanıyorum. 2 milyar dolar mobbing yüzünden hani iş gücü kaybı maliyeti ve 19 milyon gün iş gücü kaybı. Yine sabahleyin bir mail adresine bakarken bir arkadaşım şu yazıya baksana mobbing konusunda bir yazı diye orada bir örnek vardı. Fransa'da bu telekomünikasyonun özelleştirilmesinde çok ciddi uygulanıyordu. Hatta iki kişi de şey yapıyor, intihar ediyor bunun sonucunda. Yine kadın erkek eşitliği komisyonunun aslında raporları çok çarpıcı. %82 diyor hani ben mobbinge uğradım diyenlerin. %75'i bunların üst yöneticisi tarafından şey yapılıyor. Hani bu kadar yaygın olan bir şey hani bir siyasi partiyle şey yapmak mümkün mü? İngiltere'de Fethullah falan ya da AKP var mı? Fransa'daki iktidar AKP mi değil mi? Bence değil. Aynı şekilde ben mesela çok ilginç bir şey yaşamıştım. İş yerimizde biz grev yapmıştık. Üç arkadaşımız işten atılmıştı. Mesela bir yani bir yönetim kurulu var. Bir tanesini hani siyasi olarak bazen aynı yerlere şey yapıyoruz. Aynı işte şeydeyiz. Aynı yerlere oy vermişiz falan. İşte Oda Başkanı CHP'li ve şöyle demişti, biz bir aileyiz, biz arkadaşlar yani biz burada şeyiz ki siz neden bize karşısınız ki? Yani biz burada şeyiz işte bakın birlikte siz bizim çocuklarımızsınız. Ben de şöyle dedim, evet madem çocuklarınız ama niye çocuklarınızı kesiyorsunuz madem biz sizin? Aslında çok çarpıcı olan bir şey var. Şimdi bu meselede şöyle bakmak gerekiyor. Yani eğer mesele işte bunu kapitalizm dışı bir ilişkilere şey yaptığınız zaman aslında bütün bu olup bitenleri anlayamıyorsunuz. Niye siyasi olarak aynı şeye oy verdiğiniz insanlar size baş kaldırdığınız zaman mobbing uygulayabiliyor ya da işten atılabiliyor? Bence şununla ilgili bir şey, sermayenin sağa solu yok. Sonuçta işçi işveren ilişkilerinin yaşandığı her yerde mobbing yaşanıyor. Yani neden mobbing yaşanıyor? Hani baskı aracı mı? Evet baskı aracı. Yani baktığınızda şöyle bir şey. Evet işveren bir aileyiz biz. Bu zaten yeni bir şey değil. Yani kapitalizmin ideolojisi bunun üzerinden. Çünkü sermaye birikimi. Biz her gün işe gidiyoruz yani. İşe gittiğimiz müddetçe o sistemin kendisi dönüyor. Sonuçta bir ikna mekanizması olması gerekiyor. Her gün sabah 8'den işe akşam 6'ya kadar binemedi, 12'ye kadar, 9'a kadar çalışmanız gerekiyor. Bunun için bir ikna yöntemi olması gerekiyor. Ama ya ikna olmazsanız, ya imza topladığınız zaman size önce şöyle yaparlar. Önce bir çağırırlar, iyi davranırlar. Baktığınız yola gelmiyorsunuz, ondan sonra baskı uygulamaya başlar. Bunları hepimiz çok defalarca deriz. Aslında bütün bunların sebebi kapitalizmin kendisi. Kapitalizmin bir sonucu olarak yaşanıyor. Yeni liberalizmin meselesine gelirse, yani AKP ile ilişkisini kurduğumuz meseleye gelirsek, bence AKP bu konuda son derece başarılı. Yani yeni liberalizmi uygulayan bir parti. Arkasında da gayet de iyi bir oy var. Ve büyük bir çoğunluğu işçilerde. Ama bütün bunları AKP'nin mütedeyyin bir parti olmasıyla açıkladığımız zaman başka bir şey yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki aynı zamanda kapitalizm aynı zamanda insanların bölünmesini çok iyi kullanıyor. Kadın erkek, başörtülü, başörtüsüz, cinsel yönelimler, bütün bunlar aslında iş yerlerinde bir bölünmenin kendisine tekabül ediyor. Siz ne kadar bütün bunları birleştirdiğiniz zaman patronların karşısında da başarılı olabiliyorsunuz. İşte bence Tahrir çok iyi bir örnek. Değil mi? 18 gün direndiler. Müslümanlar ve Hristiyanlar 18 gün direndiler. İşçiler greve çıktılar birlikte. 18 gününde mübareke yenebildiler. Bütün bunlara karşı bilinip mücadele ettiğinizde, yani birleşik mücadele ettiğinizde bence mobbinge karşı mücadele etmek mümkün diye düşünüyorum. Dolayısıyla meseleyi doğru koyduğumuz andan itibaren doğru mücadele yönteminde bulabileceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben genelde hiçbir zaman belki de tek boyutlu olduğunu düşünmediğim için birazcık öbür tarafını fazla vurguladım, farkındayım. Tabii ki kapitalizmle ilgili bir boyutu var ama sizin de açıklayamayacağınız çok şey var. Mesela neden karısının başı örtülüdür diye bir insan işe alınmaz? veya solcudur diye işten solcudur diye veya işten atılabilir veya solcudur diye, yani mesela AKP meselesi değil. Benim orada söylemek istediğim şey, ideolojik nedenlerle de dünya görüşü açısından, inanç boyutuyla, şey boyutuyla, etnik kimlik boyutuyla ya da dini tercih boyutuyla da insanlar mobilya uğrayabiliyor. Bunların hepsi ille de ve ille de yeni liberal politikalarla ve hatta kapitalizmle de bağlantılı denemez. Onun için de Max Weber'i gündeme getirdim. Dolayısıyla yani orada da sizin paradigmanızın açıklayamayacağı pek çok şey var. Niye kadınlar mesela? Hemen hemen bütün toplumlarda, kapitalizm öncesi toplumlarda da bu kadar kenarda, bu kadar dışına itiliyor vesaire. Yani o nedenle buna gerçekten de çok boyutlu bakmak lazım. Eğer mücadele edilecekse, çünkü siz bunu sadece ve sadece kapitalist ilişkilere indirgediğiniz takdirde de öbür tür mobbing şeylerini kaçırmış olursunuz diye düşünüyorum. Onun için de belki fazlasıyla öbür tarafa vurgu yaptım. Bu hani niye şimdi çıktı mobbing kampanyası? Nefes suçları için dönmüş. Şimdi bir yasa çıkartmaya çalışıyoruz. Nefes suçları daha önce yok muydu? Hani Ermeni dölü eskiden normal mi sayılıyordu? Şimdi mi suç yapılıyor falan? Yani bir sürü nedeni olduğu kesin de. Bence mobbing kampanyasının şimdi gündem olmasında da en önemli şey, bir ekonomik kriz var dünyada. Hani galiba Özdeş diyordu. Japonya'da şimdi işler eskiden iyiydi, şimdi kötü falan. Çok hani teker teker ülkeler üzerinde, genel üzerinde baktığımızda neoliberal politikalar dediğimiz şey, ekonomik krizden çıkabilmek için genel olarak dünyadaki hükümetlerin işçilerin aleyhine, işverenlerin lehine düzeni değiştirmesi değil mi? Hani en basit olarak tanımladığımız, yıllardır Avrupa'daki pek çok ülkede büyük mücadelelerle kazanılmış sosyal güvenlik yasaları teker teker geri alınıyor. Hani burada şey diyoruz, ne bileyim, Bilgi Üniversitesi'nin başına gelenler, daha onlarcası, yüzlercesi Avrupa'da çok daha güçlü bir şekilde gerçek. Buna karşı bir mücadele geliştikçe işte sosyal güvenlik haklarımıza sahip çıkmaya çalışıyor. Bence mobbing de buna benzeyen bir şey. Hani mücadele başladıkça insanlar araştırmaya, tartışmaya, anlamaya çalışıyorlar. Arkadaşın başına gelen şey eminim binlerce insanın başına onlarca yıldır geliyordur. Ama buna karşı mücadele başlamışsa bir yerlerde, arkadaşımız gitmiş avukat bulmuş, avukat ona olayı anlatmış. Hani bir yol açılmış. Bu yoldan ilerleyip ilerlemeyeceğimizi bence tartışmak gerekiyor. Dünyada çünkü herkes açısından iş önemli. Siz söylemişsiniz galiba. Neredeyse hayatınızın büyük bölümünü bir iş atmosferinde geçiriyorsunuz. Evinizden daha çok işte yer alıyorsunuz ve o iş hayatınızda size karşı mobbing uygulandığında artık hayat çekilmez hale geliyor. Dolayısıyla bunu değiştirmek istiyorsunuz. Ama Tolga çok güzel anlattı bence. Nefes suçlarını o yüzden örnek verdi. Mobbing normal karşılanıyor. Patronun işçisine bağırması, ustabaşının ya bir arkadaşım bir olay anlattı. Bir iş yerine, bir fabrikaya yeni bir işçi alınmış Kürt. Ustabaşı bunun çalıştığını sanıyor. Bu arada Kastamonu'lu ustabaşı. Diğer arkadaşları bu iş yeri demişler, git bize sigara al demişler. Ama iş yeri o kadar kötü bir yerde ki minibüslerden falan gidiyorsun, sigara alıp geliyorsun. Bir saat falan işçi ortalıktan kaybolmuş. Dönmüş, ustabaşı sen neredesin demiş. Ben işte sigara almaya gönderdi arkadaşlar bana, beni demiş. Sen benden izin almadan nasıl çıkarsın diye işten atmış. Hani mobbing falan diyoruz ya, öyle kötü koşullarda çalıştırılıyoruz ki. Ve ekonomik krizin burada bence çok büyük bir önemi var. İşsiz kalmak çok daha yüksek bir olasılık. İşsiz kalmakla karşı karşıyasanız mobbinge katlanmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bence hani mobbingdir vesaire bütün işçi haklarını tartışırken ekonomik krizle de bağlantısını kurmak gerekiyor. Kriz derinleştikçe hem mücadele yükselebilir ama aynı zamanda da hani var olan koşulları hani uyuyayım geçsin aradan hikayesi yükseliyor bence. Ben İstanbul Tıp Fakültesi Sadece Tıp Alabildiğinden de uzman doktor Cüneyt Cengel. Şöyle zaten birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Şimdi biz mobbing, özür dilerim biraz geç geldim. Çünkü bir arkadaşımız nikahı vardı, ondan dolayı biraz geciktim, özür dilerim. Herkes nikahı boşanma istatistiklerine bakmıyor. Biz adli tıpçılar biraz daha... Herhalde yazılıyor hocam mesela. Şimdi hocam şunu söyleyeyim. Esasında mobbingin ne olduğu tam bilinmiyor çoğu insan tarafından. Hüseyin Bey benim çok nadir mobbing raporu yazdığım, rahat yazdığım hastalardan biridir. Olgulardan biri değil, özür dilerim. Evet. Çünkü çok tipiktir. Şimdi mobbing nedir onu bir başında anlattınız mı bilmiyorum tam olarak da. Ya bir kişinin iş yerinde bir veya birkaç kişi tarafından sadece bir ve birkaç kişi tarafından psikolojik şiddete maruz kalıyor. Fakat nasıl kalıyor? O bizim için önemli. Dediğiniz gibi hocanın cinsiyetinden dolayı da maruz kalabiliyor. Ondan sonra etnik kimliğinden dolayı. Zeki, başarılısınızdır ondan dolayı da olabiliyorsunuz. Tek bekar olduğunuzdan dolayı mobbingde maruz kalabiliyorsunuz gibi bir sürü nedenleri var. Bu mesela tek bayanların olduğu bir yerde bir erkek varsa veya erkeklerin olduğu bir yerde bir bayan varsa da aynı şekilde onlar da mobbinge maruz kalıyor. Ama en çok başarılı insanlar literatürlerde görünüyor. Çünkü insanlar alt kademesindeki kişilerin çok bilgili olmasını istemezler. Ve alt kademenin her zaman kendi isteğini yapabilecek kişilerin olmasını isterler. Haksız mıyım hocam? Yani bir yerde bulunan bir yönetimdeki müdür, altındaki kişilerin kendi istediğini yapacak kişiler olması lazım ki ve kendini üstün olmaması için elinden geleni yapar, o insanlarla uğraşabiliyor yani. O yüzden fakat... bir hocayı asistanından evet. Şimdi bizim için önemli olan mobbing kavramında bir kişi dediğim gibi birden fazla kişi tarafından mobbinge maruz kalıyor. Fakat bu nasıl oluyor? Belli mobbing davranışlarınız var. Ben bunu sunumumda anlatacağım. Bunların en az haftada bir kez ve en az gene 6 ay boyunca sürmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız dediler ki niye şimdi gündeme çıktı? 2008 yılında psikiyatri toplantısında biliyorsunuz son zaman ruh sağlığı, beden ve ruh sağlığı diye herkes hani eskiden bu kadar ruh sağlığı çok önemliydi. Ama travma sadece savcıların bile şu anda anladığı şey dövdü mü kocanız sizi, vurdu mu, morluk var mı, yok hadi git evine. Ama ruhsal kısmı kimse düşünmüyor. Biz zaten mobbing raporları düzenlerken bizim için delil olan ruhsal travma bulguları oluyor. Kimse kimseye gözünü morartmıyor yani. Şiddet, fiziksel bir şiddet yok. Ne yapıyor? Lafla, sözle, hareketle, mimiklerle bir şekilde onu hallediyor. Onun için mobbing kavramı çok önemli. Sağlıklı bir çatışma var, bir de mobbing var. Mobbing ortamı var. Bu ikisinden ayrılmak gerekiyor. Bu kadar şimdi. Ben maalesef ayrılmak zorundayım. Kusura bakmayın. Evet, sonucu alıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, son bir kişi daha kaldı. Arkadaşa da evet, verelim. Sonra tekrar... Önce hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Gerçi binler sonra gitti ama ben mobbing hakkında herhangi bir bilgim yoktu. Burada kısmen bilgilendim. Ben kendi pencerem mi diyeyim artık, dini bakış penceresinden bile ben mobbing sistemini İslamiyet'le bağdaştıramıyorum açıkçası. Yani en başta vicdansızlık var, zulüm var, insana ezme olayı var. Bunlar kesinlikle İslam'la bağdaşmayan şeyler. Böyle bir ülkede AK Parti'nin İslami referanslarla insanlara yönlendirdiği bir toplumda bu yöntemlerle insanları kullanarak böyle bir şeyi savunmasını kabul edemiyorum. Ama diğer ülkelerde olabilir, İslam ülkeleri dışında. Ben buna karşı onu anlatmak istedim. Bir de çevremizde pek çok yerde kameralar var. İzleyen insanlar izleniyor. Bu da bir mobbing sistemidir. Size soruyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar panelistlere söz vererek bu oturumu kapatacağız. Yarım saatlik bir sigara ve çay molası vereceğiz. Sonra ikinci bölümümüz başlayacak. Bu arada küçük bir dipnot. Yani benim hocam da geldi. Kendisine teşekkür ederim. Bu ülkede Az önce Ufuk Hoca söyledi, 2011'e 2 sayılı Başbakanlık Genelgesi'yle mobbingi önlemek görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verildi. Ve bu bakanlıkta da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görevlendirildi ve bir komisyon oluşturuldu. Ama maalesef ben ve benim gibi bir sürü arkadaşım Sosyal Güvenlik Kurumu'nda direkt mobbinge maruz kaldık. Ama bizim gerçekten maruz kaldığımız mobbing çok ağır bir mobbingdi. Çok kısa 3 tane not söyleyeceğim. 49 2005'ten başladı. Bugüne kadar hala devam ediyor. 2,5 yılda 49 tane sürgün yazısı aldım. 11 tane görev soruşturma açıldı. 3 defa disiplin kuruluna verildim. 604 tane hakkımda tutanak tutuldu ve her tutanak için ayrı bir soruşturma yapıldı. Ve ben mobbing raporu alıp dava açtığım için şu anda hakkımda işten çıkarılmam için tekrar soruşturma açılmış durumda. Ve bu arada 4 tane de ayrıca dava kazandım. Ama hala bu mobbing devam ediyor. Şimdi Tolga Bey'le toparlıyoruz. Teşekkür ederim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Zaten çok fazla söyleyecek bir şey yok. Biraz önce Ufuk Hoca da söyledi. Yani herkes aynı fikirde olduğu zaman konuşmak biraz zorlaşıyor tabii. Neden yeni liberal politikalar vurgusunu yapıyoruz? Çünkü biraz önce de konuştuk zaten. Yani işveren tarafından, yani kapitalistler, sermaye tarafından çalışma ortamının giderek güvensizleştirilmesi ve çalışma koşullarının giderek daha sadece verim üzerinden ve sadece esnek çalışma üzerinden yeniden kurgulanması, bu son 25-30 senede karşımıza çıkan bir şey. Kazanılan bütün sosyal mücadelelerle kazanılan bütün hakların tekrar geri alınmaya başlaması bir tarihsel süreç. Bu tarihsel sürecin içinde yaşıyoruz. Özellikle de çok önemli bir anında yaşıyoruz. Çünkü şu anda tam da kapitalizmin kriz anlarından bir tanesi. Biraz sonra da yenisi geliyor kapıda, biliyorsunuz. O yüzden bu ana, bu anda biz yapabileceklerimiz bizim için çok önemli. Biraz önce bir yol açıldığından bahsettik ve o yolda mücadele edilmeye başlandığından bahsettik. İşte bu mobbinge son kampanyasında bu yolun, yürünecek yolun tanımlarını yapacağız ve bu bundan ne zaman ne şekilde tatmin olacağımızın da hatlarını çizeceğiz. Şimdi bu iş AKP meselesi falan olmadığını zaten çoktan konuştuk. AKP meselesi olduğunu, o zaman AKP seçimde gitti diyelim. Ne olacak? Dükkanı kapatıp gidecek miyiz? Bitti mi mobbing yani? Olabilir mi böyle bir şey? Bu tamamen başka bir katmanda, toplumsal başka bir katmanların işbirliğiyle şey yapıyor. AKP olmuştur, Özal olmuş, CHP olmuş, bir şey fark etmez. Burada kapitalizmden yana egemen sınıfın her türlü yasayı ve gerekirse polis gücünü devreye sokabilme kapasitesi olduğu sürece hukuksal işlemi kendisine, hukuksal yapıyı kendisine yontma durumu olduğu sürece bu devam edecek ve bu bir sınıf mücadelesi olarak devam edecek. Tam olarak da neden şu anda oluyor? İşte bence giderek bu kristalleşmekte olan şey şu. Siz biraz önce işte size önünüze dayatılan bir takım kontratlar şey yaptınız. Bu tip kontratlar şimdi yeniden bir sürü insana dayatılmaya başladı, biliyorsunuz. Bunun son 10-15 yıldaki yeni management yönetim şeyinde gerekçesi de işte performans kriterleri denilen şu kriterlere göre tekrar değerlendireceksiniz, eğer bu kriterlerde eğer siz tatminkar bulmamışsak işte eğitime göndereceksiniz, eğitime gönderirseniz orada uslanmadıysanız şuraya göndereceksiniz, orada da olmazsa zaten size kapıyı göstereceğiz denilen şey. Birincisi bu. İkincisi, söylediğinizde daha da maalesef üzücü bulduğum şey şu ki ben o sözleşmeyi imzalamadım çünkü diye başlayıp burada çalışmak zorundaydım ve neden çalışmak zorunda olduğunuzu anlatmak zorunda bıraktıkları yani. O sizin işiniz. Zaten çalışmak zorunda olmanızı açıklamanıza gerek yok. Kimsenin size ondan almaya hakkı olmaması gereken bir yerden şimdi bambaşka bir yere, sizin işinizin artık size ait olmadığı bambaşka bir modele doğru geçtiğimiz için yeni liberal politikalardan bahsediyoruz. Söyleyeceklerim bunlar ibaret. Çok teşekkür ederim. Bu projeye veriyorum. etmemin nedeni yaşadığımız deneyimlerle ilgili. Bir siyasi partide mesela bir kadın arkadaşa yönelik bir şiddet olayı olmuştu. Adamcağız bir savunma yapıyor, en gelsin tarihte rolün rolünden başlıyor, bilmem neye kadar gidiyor falan. Yani hakikaten o bilincin durumu meşrulaştırmaya çalışmasının şeyi yok, politik kimliği falan yok. Koskoca bir konfederasyonda bir mobbing meselesi kongreye gidilmek, genel başkanın değişmesine neden oldu biliyorsunuz yani. Ve hakikaten orada siyasi uzlaşmalar ve yan yana gelişler mi önemli? Yoksa kadın arkadaşın beyanı mı öyle? Feminist hareket o yüzden çok başarılı bir sınav vererek o siyasi ittifaklar vesaireye takılmadan mobbing uygulamasına yönelik bir kararlı bir tutum aldı. Ve bu tür örnekleri çoğaltmamız gerekiyor. Demin İnşaat Mühendisleri Odası'nın örneğini verdiğim Cansel Malatyalı arkadaşımızın mobbing protestosuna ilişkin televizyonda izliyorum. O da yöneticisi. Diyor ki, peki diyor mobbing varsa mobbing yapılan iş yerine dönmeyi niye istiyor diyor. Şimdi bakın bu bir 12 Eylül rejim zihniyeti. 12 Eylül rejim zihniyetinin siz mesela bir odada bir sol bir dille nasıl ifade edildiğini görüyorsunuz. Demek ki bu ne kadar yaygın, egemen bir kültür ve hakikaten işimiz ne kadar zor. Biraz önce kadın cinayetleri meselesini ben tamamıyla son dönemlerde kadın bilincinin erkek bilincini aşmasıyla ve erkeklerin buna tahammül edememesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir bilinç şey oldu, sıçraması oldu kadınlar arasında ve hakikaten erkekler bunun gerisinde kaldı. Biliyorsunuz bu meselelerde eğitilmiş erkekler, demin söylediğim gibi eğitilmemişlere göre daha da tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü sözel olarak kendi egemenliğini ve basıncını daha iyi dillendirebiliyor falan. Yüzüne gözüne bu şey yapmıyor. Bir mobbingle mücadele derneği var ama ben hani çok çalışma kapsamını bilmiyorum. O nedir faaliyet alanı. Ama orada gördüğüm daha çok Türk Ceza Kanunu 105. maddesi ve İş Kanunu 24. maddesi üzerinden iş mahkemelerine başvurular var ve bu haklarını bilemeyen geniş kesimlerin bu zemini daha yoğun bir şekilde kullanmalarını sağlamak lazım. Dediğim gibi bunun saptaması, hele elektronik mobbingin saptamasında ciddi problemler var. Kolay değil, algılama kalıplarının farklı nedeniyle. Ama sonuçta bireyin özelleştirilmesi ve mülk edinilmesinin bir anlamda keyfiyeti olduğu için her zaman bireyin, mağdurun beyanını esas almak lazım. Kapitalizmin de etik yanı nedeniyle aslında bencillik ve saldırganlık gibi ilkel güdülerin kapitalizm tarafından tetiklenmesi nedeniyle kapitalizm bir tür katalizör, hızlandırıcı işlevi var. Yoksa tabii ki kapitalizm öncesi toplumlarda da bu söz konusu ama altta kalanın canı çıksın ideolojisinin kapitalizm ve piyasa üzerinden bir tür kendi zeminini yaratması bizim için önemli bir problem. Bütün bu mücadele bizim adalet arayışımızın bir parçası. Her kim olursa olsun. Hani siyasi paparazilik durumlara bakın. Mesela Deniz Baykal'la bir oda diye bir çalışanı gazeteci arasında var olan karşılıklı iddialara bakın mesela. O kadar zor bir mesele ki iki kişi arasında geçen bir konu ve hakikaten ilerlemek çok kolay olmuyor. Benim gördüğüm mesela İsveç Sol Partisi'nin başkanı vardı. Bir gün çıktı televizyonda dedi ki ya ben alkolizm şeyi içerisinde ve tedavi göreceğim. Ve o deyip İsveç Sol Partisi genel başkanlığı bıraktı. Alkolizm tedavisi gördü. Ve sonra geri geldiğinde ciddi bir oy patlaması oldu. Bazı toplumlarda ise bunu söylemek hani siyaset bilmezlik olarak kabul edilir. Bu kadar şeffaf, aleni, kendi yaşadığı her şeyi paylaşmak, bunu bir ayıp gibi görmemek gibi zeminlerde bu zihniyet değişikliğini belki hızlandırmak mümkün gibi geliyor. Tabii esas mutfak köleliği dediğimiz aile kurumu içerisindeki mobbingin maalesef yani dini ideolojisi falan filan olmuyor. Yani bu aile içi kölelik ve patriarka egemenliği her yapıyı bir şekilde kendine eklemleyebiliyor ve mobbingin sonuçlarından bir tanesi içe kapanma olduğu için yani mağdurun yaşadığını başkasıyla paylaşmaması olduğu için bunu aşmak son derece önemli ve tabii toplumdaki yaygın ön yargılı mücadeleler, anlayışlarla mücadele etmek herhalde bizim için önemli. O yüzden her şeyi ortamalı yapmak, her şeyi paylaşmak ve mobbing sahibine, yani mobbingin öznesine yaptığı işlerden dolayı toplumda teşhir etmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradaki söz alan çoğu arkadaşımız gibi düşünüyorum ben de. Hani kapitalizm olsun, mobbing olmasın, şef kültürü olsun ama bir yad etmeyelim falan gibi böyle postmodern ortalamacı tutumlarla bir yere varmak mümkün değil. Bu meselelerde bir önce netliğe kavuşmamız açısından da bu toplantılar bir vesile olacak. Arkadaşlar yarım saat çay ve sigara molası. Yarım saat sonra tekrar toplantı başlayacaktır. Sigara molası.